Якія беларускія дзяржавы былі ў старажытнасці? Элементы дзяржаўнай арганізацыі на Беларусі існавалі задоўга да яе пісьмовай гісторыі. Ад 4-га стагоддзя па нараджэнні Хрыста на большую частку нашага краю пачынае пранікаць славянскае насельніцтва. Змешванне яго з мясцовым балцкімі плямёнамі прычыніліся да ўтварэння старабеларускага этнасу і своеасаблівай культуры, якую археолагі называюць Банцараўскай, паводле наймення гарадзішча каля вёскі Банцараўшчына, што пад Менскам. Ёсць шэраг сведчанняў, што нашы продкі ўжо тады мелі пэўныя формы дзяржаўнасці. Пазней, у 8-м стагоддзі, з новай хваляй славянізацыі Беларусі, з фармаваннем крывіцкага, драгавіцкага і радзіміцкага плямёнавых аб'яднанняў узнікаюць і дзяржавы. Ад 10-га стагоддзя на Беларусі найбольш вядомыя Полацкае, Смаленскае і Тураўскае княствы. Два апошнія неўзабаве трапілі ў залежнасць ад Кіева. Полацкае ж княства было зусім самастойнай беларускай дзяржавай, з усімі адпаведнымі адзнакамі, суверэннай уладай князя і веча, адміністрацыяй, сталіцай, войскам, грашовай сістэмы ды гэтак далей. Княства праводзіла і сваю міжнародную палітыку, якая палягала ў процістаянні агрэсіі Кіева і пашырэнні свайго ўладарства ў бок Балтыйскага мора, вынікам чаго было падначаленне Полаччыне шэрагу прыбалтыйскіх плямёнаў.